حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فوت ہونے والوں کا جنازہ رات کو بھی پڑھو اور دن کو بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1522۔